odpływają. Wytrzymaj. Świetnie. A teraz wchodzimy na ewok.pgn.pl i raz, klik, dwa, klik, trzy, klik i już. Ekofaktura aktywowana i mamy dostęp do płatności za gaz pod palcem. Pamiętaj, wchodzisz na ewok.pgn.pl, raz, dwa i przechodzisz na ekofakturę w PGNG. Świat się zmienia. Zmieniają się nasze nawyki. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami, które przenosimy do organizmu, dotykając twarzy. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny, stosując Tricept Max. Skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk. O działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Tricept Max, produkowany przez Polfet Archomin, która od 197 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie, szczególnie w solarium. Badanie znamion u dermatologa lub chirurga onkologa pozwala wcześnie wykryć chorobę, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Prezydent życzy całej branży turystycznej, by sytuacja wywołana epidemią koronawirusa wracała do normy. Pielęgniarki z Katowic apelują przy pomocy piosenki do pacjentów, żeby nie ukrywali tego, że są zakażeni koronawirusem. Amerykanie podejmą dziś kolejną próbę wystrzelenia w kosmos rakiety Falcon 9 z załogową kapsułą Crew Dragon. Prezydent Andrzej Duda życzył całej branży turystycznej, by sytuacja wywołana epidemią koronawirusa wracała do normy. Prezydent zwiedził marinę Port 110 w Iławie, znajdującą się nad jeziorem Jeziorak, której właściciele skorzystali z tarczy antykryzysowej. Zachęcał też do korzystania z dostępnych form wsparcia. Chcę zapewnić, że ja także, niezależnie od tego, jak działają ministrowie, premier, czyli rząd, ja także jestem cały czas w bieżącym kontakcie z biznesem, również biznesem turystycznym, po to, żeby, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzać kolejne rozwiązania, czy modyfikować te, które istnieją, żeby ta pomoc była jak najskuteczniejsza, jak najlepsza i żeby rzeczywiście dotarła do adresatów i pozwoliła nam wrócić do takiego co najmniej funkcjonowania jak poprzednio. Prezydent zachęcał też do korzystania z polskiej oferty turystycznej. Prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski mówił w Poznaniu, że dziś potrzeba nowej solidarności. Zdaniem Trzaskowskiego słowo solidarność łączy Polaków. Jest to słowo, które Polacy wnieśli jako swoje dziedzictwo do historii świata. Dzisiaj, kochani, w Polsce jest potrzebna zmiana, ale tę zmianę trzeba zacząć od siebie, krok po kroku. Potrzebna nam jest nowa polityka, potrzebne nam jest odbudowanie wspólnoty, odbudowanie więzi pomiędzy Polkami i Polakami. To jest niesłychanie dzisiaj istotne. Wcześniej Rafał Trzaskowski razem z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem rozrobili zakupy na jednym z poznańskich ryneczków oraz odwiedzili jedną z poznańskich firm. Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL na prezydenta, podczas spotkania z sadownikami z powiatu sandomierskiego w miejscowości Skotniki, mówił, że polskie rolnictwo i sadownictwo to skarb narodowy, bo nie mamy innej, lepszej marki. Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia systemu ubezpieczeń rolniczych, który będzie gwarantem pełnego ubezpieczenia wszystkich upraw. Nie ma tyle dopłat do ubezpieczeń, które by na to pozwoliły. Nie ma ubezpieczenia powszechnego, takiego, który by obejmował wszystkie możliwe straty w rolnictwie. I tego się domagamy. Musi być fundusz stabilizacji dochodu. Jeżeli w jednym roku z powodu suszy lub gradobicia nie jesteś w stanie utrzymać swojego gospodarstwa, to masz wsparcie w postaci funduszu stabilizacji dochodów. Dostajesz wtedy pomoc. W drugim roku to odrobisz, to złożysz się na ten fundusz. Ze Skotnik Władysław Kosiniak-Kamysz pojechał do Sandomierza, gdzie spotkał się z przedstawicielami branży turystycznej poszkodowanymi w związku z epidemią koronawirusa. Specjalnie ułożoną piosenką pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego imienia profesora Michałowskiego w Katowicach apelują do pacjentów, by nie ukrywali tego, że są zakażeni koronawirusem albo oczekują na wynik testu. Zwykłe apele nie trafiają do pacjentów. Pielęgniarki od dawna zastanawiały się, jak trafić do niezdyscyplinowanych pacjentów i wymyśliły piosenkę, mówi Patrycja Onak, wiceprezes szpitala. Pomysł zrodził się w ich głowach w momencie, kiedy po raz kolejny pacjent, który został przyjęty do nas do szpitala, nie poinformował nas o tym, że był w trakcie oczekiwania na wynik testu. Ale nie powstał rap w stylu Hot 16 Challenge, a jak mówi Ewelina Tuka, jedna z pielęgniarek, wykorzystały popularną melodię. Tekst tworzony był wspólnie, burza mózgów tak zwana. Melodia

doszło paliwo. Chudzi z grubych śmieją się, śmieją im się prosto w nos. I to bardzo smuci mnie, bo odtąd mi tu dzieli głos. To powszechna wiedza, że w trudnych czasach piosenki i ich tytuły szczególnie nabierają znaczenia symbolicznego. To była wojna chudych z grubymi. Teraz jeszcze raz z płyty I Ching, a potem oddajmy głos mędrcom. Nie będzie nas! Kiedy świat będzie mieć 8 osób na metr, będę kraj będzie miał pod wielką bytą łeb. Kiedy płód nie tak cud, wszystkim na płatki wrzut. Jak sen w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Kiedy już cały świat będzie pić albo ćwać. Na faktach będą kraść, że ty bałcie będziesz spać. Będzie płód z wami stóp, jednostek chińskich sztuk. Kiedy mózg wisi już tylko na bój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, do lasu pójść na strasę. Gdy już robi się tło, ty zastępstwo nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nie chce list, wygramy się i zanim ty pojmiesz sam, o co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nicość przenicowała się także i dla mnie. Naprawdę wywróciła się na drugą stronę. Gdzież ja się to znalazłam? Od stóp do głów, wśród planet, nawet nie pamiętając, jak mi było nie być. O mój, tutaj spotkany, tutaj pokochany, już tylko się domyślam z ręką na twoim ramieniu, ile po tamtej stronie pustki na nas przypada, ile tam ciszy na jednego tu świerszcza, ile tam braku łąki na jeden tu listeczek szczawiu, a słońce po ciemnościach jak odszkodowanie w kropli rosy, za jakie głębokie tam susze. Gwiezdnachy był trafił, tutejsze na opak, rozpięte na krzywiznach, ciężarach, szorstkościach i ruchach. Przerwa w nieskończoności dla bezkresnego nieba. Ulga po nieprzestrzeni w kształcie chwiejnej brzozy. Teraz albo nigdy wiatr porusza chmurą, bo wiatr to właśnie to, co tam nie wieje. I wkracza żuk na ścieżkę w ciemnym garniturze świadka na okoliczność długiego, na krótkie życie czekania. A mnie tak się złożyło, że jestem przy tobie i doprawdy nie widzę w tym nic zwyczajnego. Ja płonę. czaszka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast dogrzeć komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadę swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. Pan Wojciech w tym utworze po raz pierwszy w tej roli. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę ze mną. Przypomnę, że dziś niestety nie mailowo, bo mail lista osobista, mam nadzieję, powróci w przyszłą sobotę. Dziś możemy rozmawiać na Facebooku programu. I kolejny raz płyta, która wynikła z I Chingu, czyli Świnie. Za niecałą już godzinę być może znów polecimy w kosmos. Warunki pogodowe troszkę się poprawiły. Za chwilę ma być kolejny raport. Chmury są główną przeszkodą. To zupełnie inne spojrzenie na świat niż to stąd, z bardzo niska. Dlatego znów zaglądamy do Osieckiej na koncert Waterboys.

Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy. Straciłam kilka bogiń w drodze z południa na północ, a także wielu bogów w drodze ze wschodu na zachód. Zgasło mi raz na zawsze parę gwiazd, rozstąp się niebo. Zapadła mi się w morze wyspa jedna, druga. Nie wiem nawet dokładnie, gdzie zostawiłam pazury, kto chodzi w moim futrze, kto mieszka w mojej skorupie. Pomarło mi rodzeństwo, kiedy wypełzłam na ląd i tylko któraś kostka świętuje we mnie rocznicę. Wyskakiwałam ze skóry, trwoniłam kręgi i nogi, odchodziłam od zmysłów bardzo wiele razy. Dawno przymknęłam na to trzecie oko, machnęłam na to płetwą, wzruszyłam gałęziami. Podziało się, przepadło. Na cztery wiatry rozwiało. Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało. Pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju, która tylko parasol zgubiła wczoraj w tramwaju. To teraz raz jeszcze dla przyjaciół. Dziękujemy pani Wisławie. Teraz pan Muhammad. Thank you. Tęgony masiżu roferingu Lotwiki, baloni, gierne, gierni Barmango, zęśni, zarmar na karni A zeszkówka, bo war na karni Dyrnowy, gierne, mozony poje Są dojemy hrać darser na karni باتو برارم دنگ آخر عمر آن دمست باقی ایام را اگرایی به جون تو نوازو وگر نایی زهجرونت گدازو بیا دردی که داری بر دلم نه بمیرم یا بسوزم یا بسازم بمیرم یا بسوزم یا بمیرم یا بسوزم یا بسازم درخت غم به جونم کرده ریشه به درگاه خدا نالم همیشه خدا نالم همیشه قدر یک دیگر بدونی عزیزون قدر یک دیگر بدونی اجل سنگ است و آدم مثل شیشه